Dere geçit vermezse atlarım taştan taşa, her biriye bir fistanı yırtarım baştan başa. Oy nereye nereye, boyun indi dereye, uzaktan el etmeye, dön geriye geriye. Uzaktan el etmeye, gel beriye beriye. Görüşelim nazlı yar, geldik yol ayrımına. Oy nereye nereye, boyun indi dereye. Uzaktan el etme yar, dön geriye geriye. Uzaktan el etme yar, gel beriye beriye. Dere buz bağladı, dibim herkes bağladı. Beni bir gelin vurdu, yaramı kız bağladı. Oy nereye nereye, boyun indi dereye. Uzaktan el etme yar, dön geriye geriye. Uzaktan el etme yar, gel beri.